राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 22 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जगह व्याप्त होने से हरेक प्रकृति को मानो हरेक मनुष्य को बहनों को भाइयों को हरेक वर्णाश्रम को मान लेना चाहिए कि परमात्मा हमारे पूर्ण नीति से है। परमात्मा के होने में कमी किंचित मात्र भी नहीं है, हमें नित्य ही प्राप्त है, केवल उस तरफ ध्यान नहीं है। और ध्यान देना की आवश्यकता है तो ध्यान दो, अगर ध्यान दे दिया जाए तो सबके सब मुक्त हो जाए। आज क्यों हो जाए मुक्त के? मुक्त है वे निर्भम निरहंकार हो जाए। क्यों गया निर्भम निरहंकार है? बिहार कामान्य निर्मल कामना रहित है, ममता रहित है, शुद्ध है, ये चीज स्वाभाविक है। आज ही मुक्त हो सकते, आज ही अभी अभी अभी एकदम केवल ख्याल करता है तो भगवान होकर प्राप्त है। भगवान ने निश्चित रूप से कहा काम अन्य समान निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, तो चारों बात अपने में है। इस बात भगवान कहते हैं होना चाहिए। ये जो निषेध करते हैं ना, एक है विधि मुख और एक है निषेध मुख। निषेध मुख है तो निराकरण, निषेध मुख हुए वहां है कि जहां वो अपने में है ही नहीं उसको निषेध किया है। विधि उसे जो अपना है वो विधि मुख ने कहा है, निषेध मुख ने कहा है ब्याह काम निर्धारण मास निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शांति बदी कर सती। तो ये निश्चित रूप से उन्हीं हुआ है जो कि आवाज तुम हमारे में नहीं है, है ही नहीं। जैसे इसमें परिश्रम है तो यह विश्राम है, तो परिश्रम जड़ में जड़ तब है, विश्राम स्वरूप में है। तो ये विश्राम है तो विश्राम तो अपना स्वरूप है, और श्रम है वो हमारे में नहीं है। श्रम है ही नहीं हमारे में, हमारे में विश्राम है। ऐ विश्राम को प्राप्त है तो सिद्धार्थ जी महाराज ने भी कहा है कि जाकी कृपा लवलेश दे मधिमंद तुलसीदास हो भाइयो परम विश्राम। तो ये विश्राम अपना है, क्रिया है, ये प्रकृति की है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ। तो क्रिया के विषय निष्काम और निष्क्रिय ये स्वतः होता है। निष्काम निष्क्रिय पर कामना मन नहीं है, निष्क्रिय मन क्रिया हमारे में नहीं है, और निष्क्रिय विश्राम ये हमारे में है। तो विश्राम है तो मधिमंद न तुलसीदास हो भाइयो परम विश्राम। ये भगवान जाकर कृपा लवलेश ते मधिमंद तुलसीदास हो भाइयो परम विश्राम। तो अपना विश्राम है, प्राप्त है सबको, सबको प्राप्त है। मनुष्य मात्र हो दूध में तो कह नहीं सकते क्योंकि योग्यता नहीं है। ठीक समझने की योग्यता बुद्धि नहीं है दूसरा में, मनुष्य मात्र में है। तो मनुष्य मात्र है इस तत्व का अधिकारी है। ये जो निषेध किया है उनका निषेध है और वो विधि रूप से वो भी है। जैसे कामना रहित होना, तो कामना रहित होना और कामना सहित होना, सहित होना है नहीं, और रहित होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। यह कामान या सर्वान मास्या निर्ममो निरहंकार, जिन जिन बातों का निषेध किया है वो निषिद्ध तत्व वास्तव में अपना में है, वे अपना में नहीं है, उनका निषेध किया है, वह है ही नहीं, ये माना हुआ है उसको निषेध करने में। तो निषेध और विधि मुक्त है, सक्रिया हुआ था अक्रिया नहीं, यह स्वाभाविक स्वाभाविक ऐसी चीज है वास्तव में। तो है उसको प्राप्त करना क्या कठिन है, उसमें कोई उद्योग नहीं, उसमें कोई परिश्रम नहीं, उसमें नया कुछ करना नहीं है, नहीं वो जानना है। बिहार कामान्य सर कामना का छोड़ दिया है, तो कामना नहीं करे, कामना है ही नहीं, कामना इसमें है नहीं, कामना होती तो मुक्त होता ही नहीं, तो है नहीं। ये मान ही अपना है, एक अपना स्वरूप है विश्राम, और एक आता है भी क्रिया, तो क्रिया अपने में नहीं है, निष्काम अपना है, तो निष्काम भाव सत्य है स्वाभाविक, स्वाभाविक ही निष्काम भाव से स्वतः प्राप्त है, स्वतः इस वास्तव नित्य प्राप्ति ही प्राप्ति है, ये बात लिखी विज्ञान है, तो नित्य प्राप्ति ही प्राप्ति है, ये बात तो वेदांत में आती है, पढ़ाई में भी आती है, मगर तो खुलासा नहीं होता, जब खुलासा हो गया ठीक ठीक तरह से पुस्तकों में आती है, मगर भगवान ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। परंतु वापिस जिस ढंग से हम कहते रहते इस ढंग से नहीं आती, ढंग ये सुगम है अपना, कई बातों की पुस्तकों में आती है, कई ऐसा आती नहीं, ऐसी बातों को ठीक तरह समझना, ठीक तरह समझना ही है बस, उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि डाल नहीं, ठीक ठीक बात है, और ध्यान देना है। बिहार कामान है सर्वान मान सत्य निर्मो निरहंकार शांति में शुद्ध निष्प्रिय शब्द कोई नियावत बात नहीं है, प्रिय माने आवश्यकता, जैसे अपने जरिए हम जाए तो भाई हमारे पात्र की जरूरत ही नहीं है, एक साथ आए थे बढ़ने जाता था वो, उन्होंने कहा हमारे साथ मट्टी गई हो पात्र मिल जाए, मैं तो कहने का स्वभाव नहीं है, हम उसे जो कोई पूछेगा कि क्या शायद कहते कहते कह देंगे, दूसरे तीसरे दिन आने का बात नहीं करेंगे, क्योंकि पत्नी की वजह हाथ में नहीं काम चलता है, हाथ में एक काम चलता है तो बात ही क्या जरूरत, वो नहीं करना है, वो अच्छा भी नहीं करना है, कोई पूछे तो कहते भाई सदा मेरे करना मुझे चाहिए, ये हमारा आदत नहीं है, स्वभाव ही नहीं है, कहने कहते मिट्टी गई हो बोले एक मिट्टी गई बात रहो, वह कोई कारण नहीं ऐसा ही हो, कोई छाछ भी दी हुए तो कम ले दीदी पात्र और ठाव को नहीं दीदी दीदी एक बाबा जी गया, हम तो यहां से जाते हैं, जाते यू बना दिया, और आप क्यों जाते हो, कह माया देती बहुत है इस वास से जाते है, अब ये कोई उठे आऊ नहीं मत लो, अब देव डायरेक्ट है ना स्वभाव उसी थे भाई बना के चीज लो है ना हम नहीं देखे सत्संग सुनो उसमें माया विषय बहुत देती है जाते हैं तो ये विषय तो उस बात नहीं तो लोभती महाराज ये कृपा करो ऐसी बात है सर कौन विधि रूप रह गए निषेध रूप से कुछ बात आई जाती है हमें आनंद हो गया वास्तव में मुक्ति हम और मुक्त हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं मुक्त है इस बात हो सकते हैं जो है प्रतिभा हो सकते ये दो लेख है पांचवा छठवा शुद्ध शुद्ध बात है छोटे छोटे देखे छोटे छोटे धन जी को अंत मैंने कहा ये भी हमारे कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए ये चार लेख है उन्हें ये चार छोटा लेख है एक लेख और भी है ठीक है छोटा सा चार पांच पेज रहा है बहुत अच्छा बढ़िया बात है बहुत बढ़िया संतों ने क्यों नहीं लिखा है कोई पंडितों के लिखी हुई बातें हैं पंडितों की है वो पंडित ही है साधक काम नहीं है साधक के दृष्टि लिखे वो काम नहीं है तो ये बात तो वास्तव में साधक की दृष्टि से है इस वास्तव को जानना है केवल समझना है इसमें कोई उद्योग करना नहीं कोई परिश्रम करना नहीं केवल समझना है इनका क्या कर रहा है इसको ग्रहण करना है बस इतनी बात है परमात्मा की प्राप्ति का मौका बड़ा सुंदर है बड़ा सुंदर मौका है आज ही हमारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त क्यों कर सकते हैं ये परमात्मा प्राप्त है आज भी मुक्त कर हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं या मुक्त हैं आज निर्मम हो सकते हैं क्योंकि निर्मम है निष्प्रिय हो सकते हैं क्योंकि निष्प्रिय है निर्मम निरहंकार अहंकार का त्याग कर सकते हैं क्योंकि निर्मम निरहंकार सशाधिमति तो निषिद्ध वस्तु होगा त्याग करना भी हमारे है ऐसा ऐसा है उस बात को क्या है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति इस बात से इस बात कोई नया उद्योग आश्रम परिस्पर्श की बात नहीं है क्योंकि अहंकार है ममता है सब जड़ता में ही है इस बात से सार बात है जड़ता का जितना संबंध है वो त्याजी है क्यों ज्यादा साथ रह रहा है ही नहीं जड़ता साथ रहती नहीं रह सकते ही नहीं ये नई बात है कि सब विकार जड़ता विकार चेतन विकार में ही नहीं इस वास्ते बड़ी सुगम बड़ी सरल बहुत सीधी बात है मिलते नहीं ऐसे निषेध जो करते हैं वो निषिद्ध है बंधन है नहीं नित्य मुक्त है इस बार से मुक्त होना स्वाभाविक ही है एकदम एकदम ऐसी बात है निर्गंकार विहाय कामान य सर्वान पुनः निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति गच्छति विधि मुख की बात है इसका प्राप्त है। विधि मुख तो प्राप्त है, निषेध मुख प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है उसको त्याग कर देना, प्राप्त है उसको स्वीकार कर देना, इतनी सी बात है। लेखों का तात्पर्य यही है, ना सो तो विद्युति भाव ना भाव विद्युति होता। आधा श्लोक है, सब श्लोक इस अंतर्गत है, सब विवेचन सब अंतर्गत है। ना सो तो विद्युति भाव, असत भाव न विद्युति, असत का भाव है नहीं। असत क्यों भाव है तो असत क्यों कहते, असत का तो है नहीं भाव, सत्य नहीं है। ना भाव विद्युत सत्य, सत्य का भाव नहीं है, क्यों सत है असत नहीं है, नहीं है उसका निषेध कर दिया, है उसको स्वीकार कर लिया, इतना ही काम है। वो नहीं है वो आप में नहीं है, आप में आप ही नहीं है, उसको स्वीकार कर दिया। अरे वेद आप में है वो आप स्वीकार कर लो, दोनों बात है, पक्की बात है, सरल बात है, सीधी बात है। स्वास्थ्य है मनुष्य लिए भी कल्याण की बात बहुत उचित है, बड़ी बढ़िया बात है। निहाल निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, शांति मदी गच्छति। ऐसे क्या वैश्य निर्मम और निरहंकार तो क्या होता, अहंकार भी नहीं, ममता ही नहीं, स्नेह भी नहीं, कामना भी नहीं, तो क्या है ऐसा भ्रम स्थिति। ये भ्रम स्थिति तो भ्रम स्थिति प्राप्त है, ये विधि है। ऐसा भ्रम स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त मोह थी, इसको प्राप्त वो नहीं होता। सत्वाश्रम अंतकाल में भी सीधी बात है, जैसे अंधकार में भी निश्चय हो जाता मुक्ति हो जाए, सोते ही सोते तो है ही बात। निराकरण करने ये निषिद्ध और वेद है स्वीकार करने, वेद निषिद्ध दोनों है। जितना साधन है यही साधन है, निषिद्ध का निराकरण करना और वेद को स्वीकार करना। बहुत बढ़िया चीज है, एकदम एकदम बढ़िया चीज है। महाराज जी, ये जो संसार की जो रुचि है, संसार की जो प्रियता है, ये किसमें है? जिसे मन ही है उसमें है, जिसने संसार को सत्ता दी है उसमें है, और उसमें संसार सत्ता नहीं उसे है ही नहीं। सत्ता नहीं कह रहे, ये मन बुद्धि में है कि अपने स्वयं चेतन चेतन में है ही नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र नहीं, चेतन में किंचित मात्र भी दोष है ही नहीं। सिद्धांत पक्की बात, सब जड़ता में है, सब जड़ता में ही है। एक नई बात कही है मैंने, लिखा नहीं, ये नई बात, नई बात लिखी है, साफ लिखी है, फिर भी अरे बात पकड़ता नहीं, पकड़ते नहीं, यह बोझ ना, साफ लिखी हुई बात है, एक नई बात। जड़ता में ही है, अपने में विकिंचित मात्र भी नहीं है। नहीं वो किंचित करो दिशा कर्मणी अभी प्रवृत्त हो भी, नैव किंचित करो इस जगह, नैव किंचित करो मैं युक्तो मन्ये तत्वित, तत्वित को चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो कुछ भी करता भी नहीं तो भोगता है ही नहीं, करता होता है भोगता होता है, किंचित मात्र।